خير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله: حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد الكشي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. طيب، وموجب وشبيان الدناء توقتك حديث 59 وكتاب نشيد الشمائل المحمدية جاء الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه. أنا إليز أبو قمبا مدسمولية عبد بن حميد مسيمة مدسمولية محمد بن الفضل يا مسيمة مدسمولية حماد بن سلمة كتوك وحبيب بن الشهيد كتوك والحسن كتوك وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبمتومي صلى الله عليه وسلم خرج ألتوك وهو يتكئ على أسامة بن زيد نهال يكوى يي أنا يجمي نهال يكوى يي أنا ميجمي أسامة بن زيد ألتوك نهال يكوى ميجمي أسامة بن زيد ويبتنبيا عليه ثوب قطري يكجو ياكي مبوو ميونغوني مبوو زيامن ثوب قطري ni aina ya mbuu za rangi rangi amba zimetengenezwa kutoka katika nchi ya Yemen kwa wakati huu, kwa sababu inaambiwa ni al-burud min al-burud al-yamaniya, na burud siku zote inakuwa ni nguo yenye alama alama mistari mistari khututun muqallama. Kwa anasema wa alayhi thawbun qatriyun, na hali ya kuwepo juu yake nguo katika nguo za al-Yaman. Na baadhi wanaeleza kwamba qatriyun ni nisba ya nguo ambayo imetengenezwa Bahrain, imetengenezwa Bahrain. Anasema qad tawashaha bihi, hali ya kuwa ameiweka kwenye mabega yake, kuvaa katika mabega ile burudi ile thawbu qatriyun amevaa kwenye mabega. Fasalla bihim, akawasalisha wao. Anasema amesema Abd bin Umayd, amesema Muhammad bin Fadil, aliniuliza, aliniomba mimi Yahya ibn Ma'in kuhusiana hadithi hii, nimsimulie. Muhammad ibn al-Fadli anaeleza kwamba Yahya ibn Ma'in aliwahi kuniomba nimsimulie hadithi hii mara ya kwanza alipokaa, au wala ma jalasa ilayhi, mara ya kwanza alipokaa kwangu. Yahya ibn Ma'in akamuomba Muhammad ibn al-Fadli nisimulie hadithi hii. Fakultu, mimi nikamwambia, haddathana Hammad bin Salama, ametusimulia Hammad bin Salama. Ikawa naanza kumsimulia. Faqala, akasema Yahya ibn Ma'in, lau kana min kitabik, lau ingelikuwa wanisimulia kutoka kwenye kitabu chako ingekuwa bora zaidi. Yani usinisimulie hivi, chukua kitabu chako unisomee. Lau ungenisimulia kutoka kwenye kitabu chako ingekuwa ni bora. Anasema fakumtu li ukhrija kitabi, nikasimama ili nikatoe kitabu changu. Faqabadha ala thawbi, akashika nguo yangu. Thumma qal, kisha akasema amlihi alayya, nifanyie imla, fanya dictation wewe, nisemee mimi nitaandika. Fa inni akhafu an la alqaq, kwa sababu mimi ninaogopa kutokutana na wewe, pengine ukienda hivi usirudi. Hebu nisimulie kabisa hizo hadithi. Kwanza aliomba bwana, kwa nini usitumie kitabu? Kwa hiyo Muhammad bin Fadhl asema, mimi nikaingia ndani nikasimama ili nikachukue kitabu, akanishika akaniambia, hapana, simulia tu hivi kwanza, huenda nisikutane na wewe. Inawezekana ikatokea jambo likakushughulisha ukenda moja kwa moja usirudi, niambie kabisa. Qala fa amlaituhu alayhi, asema nikamfanyia imla. Thumma akhrajtu kitabi faqara'tu alayhi, kisha nikatoa kitabu changu nikamsomea. Kisha nikatoa kitabu changu nikamsomea. Hii inaonyesha hirsi waliokuwa nayo baadhi ya salaf katika masala ya ilmu, katika fawaidi za hadithi hii. Unakiona huyu bwana akienda, huyu ni binadamu, anaweza kwenda mara akapata udhuru, ishakosa hadithi kuelete kabisa, simulia kabisa. Kama kuna makosa makosa utarekebisha, ukileta kitabu sasa utafanya marekebisho. Lakini hadithi ya saa ilitufunza hapa katika jambo hili, au katika riwaya hii iliyotajwa hapa, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa nguo yenye rangi rangi ambayo alivaa kwenye mabega yake, tawashaha. Qala hadathana Suwaid ibn Nasri qala hadathana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurayri an Sa'id ibn Iyas al-Jurayri sul Jariri al-Jurayri at-Saghir an Abi Nadrah عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه أليقوا أمتم صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أنا بفاه أمبيا إذا استجد ومانا إذا لبس جديدا إذا استجد ثوبا أي إذا لبس jadidan, anapoivaa nguo mpya, samahu bismihi, huitaja kwa jina lake, imamatan au khamisan au ridaan, iwe ni kilemba au kamis kanzu au ridaa kishali, kilini nguo ya juu, shuka ya juu. Ridaa ni nguo inayovaliwa kutoka juu kuja chini mpaka inafinika mpaka katika sehemu ya kiuno na kitovu. Alafu kuna nguo inaitwa izari ya chini, sasa shuka ile kama vile kikoi. Kwa hiyo alikuwa akivaa mashuka kama vile, kwa hiyo ni amevaa kilemba au amevaa kamis au amevaa rida, shuka ile kujifunika au kishali. Thumma yaqul, kisha anasema Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, ewe Allah ni zako wewe tu sifa njema kama ulivyonivisha. As'aluka khairahu wa khaira ma sumi'a lahu, ninakuomba wewe kheri zake na kheri ya kile kilichotengenezewa. Wa a'udhu bika min sharrihi, na nataka hifadha kwako na shari yake, shari ya nguo hiyo. Wa sharri ma sumi'a lahu, na shari ya kile kilichotengenezewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapovaa nguo mpya, naomba dua hiyo, anamhimidi Allah. Maana yake ni kwamba anaposoma, anapovaa nguo mpya, yeye husema Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadhihi al-imama mathalan, au Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadha al-qamis, au ala Allahumma lakal hamdu ala ma kama kasautani hadha ar-rida, yusammihi bismi mustahdiran minnata minnatallahi azza wa jalla, huwa anahitaji linguo kwa jina ya jina lake. Hadithi yaonyesha kwamba nguo anaipa jina jipya, kwamba nguo hii itafukadha la, maana yake ni kwamba ule wakati wa dua akiomba ile dua, basi anahitaji linguo aliyoivaa. Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadha alqamis mathalan, ey Allah, ni zako wewe sifa njema kama vile ulivyonivisha hii kanzu au hii kilemba au hii kadha, anitaje nguo. Kwa kwanza anaanza kumhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya neema aliyomneemesha, kwa sababu kupewa nguo kuvaa ni neema, kwa sababu nguo usitiri aura wanadamu, usitiri kadhalika, kiachilia kuwa ni sitara ya aura, pia nguo ni zina, ni pambo na ni neema kubwa kwa wanadamu. Allah tabaraka wa taala amewakirimu wanadamu juu ya viumbe wote. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Katika ingine katika Araf, hizi ni katika fadhila za Allah, ika sisi tumemtukuza mwanadamu na tukambeba yeye kwa vipando katika nchi kavu na baharini. Wanyama wengine hawana vipando kutembea, bali wengine hufanywa kuwa ni vipando, lakini mwanadamu hubebwa. Walkhaila walhamira walkhaila walhamira walkhaila katika suratu An-Nahl, walkhaila walbighala walhamira, na walkhaila walbighala walhamira litarkabuha wazina. Allah tabaraka wa taala anasema farasi na nyumbu, punda, hawa wameumbwa ili mwapande. Walkhaila walbighala walhamira litarkabuha wazina, ili mwapande wanyama hao, na ni mapambo. Mtu akapanda juu ya farasi wake, amevaa nguo zake, inakuwa ni pambo maalum. Na vipando vya wafalme na watu wenye uwezo. Kwa hiyo hii ni fadhila za Allah, hizi ni fadhila za Allah amemneemesha mwanadamu. Allah amemnyanyua, amembeba mwanadamu katika bara, kadhalika katika bahari, akapanda sufun hazi jawari venye kutembea katika bahari. Kwa hiyo walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat, tukawaruzuku wanadamu katika vyakula vizuri vizuri vya halali. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tukawafadhilisha wao wanadamu juu ya wengi katika tuliowaumba, kuwafadhilisha hasa. Na katika aya katika Araf Allah anasema ya bani adam, enyi wanadamu, qad anzalna alaykum libasan, hakika sisi tumewateremshia kwenu nyinyi mavazi. Kwa mavazi yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumewateremshia nyinyi mavazi libasan yuwari sawatikum wa kung'arisha, mavazi ambayo yanasitiri nyuchi zenu na ni mapambo vile vile. Kwa hii katika neema za Allah tabaraka wa taala, walibasu taqwa dhalika khair, na vazi la kumcha Allah ndilo lilikuwa bora zaidi. Na yule ambaye lam yalbas libasan min at-tuqa taqallaba uryana wa in kana kasi, yule ambaye hakuvaa vazi la taqwa atageuka kuwa bado yuko uchi hata kama akiwa amevaa. Lakini mahali shahidi ni kwamba Allah amemfadhilisha mwanadamu akamteremshia mavazi, na ikawa katika maumbili ya kibinadamu ni kusitiri, tofauti na ng'ombe, mbuzi, kondoo, nyani, tumbili na wengineo katika wanyama. Katika viumbe vingine vyote havina mavazi, na ni viumbe vya Allah tabarak wa taala, lakini kampa mwanadamu stara ili ajisitiri. Kwa ni kwa ajili ya kuwa ni stara na vile vile ni mapambo. Mtu akivaa nguo apendeza, kivaa hii akivaa hii, kwa ni neema katika neema za Allah subhanahu wa taala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapovaa nguo mpya anatufundisha kwamba yeyote atakapokuwa amepata nguo mpya, basi akumbuke ihsani na neema ya al-mun'im, neema ya yule alimneemesha yeye. Kwa hiyo amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wengi wanapokuwa wamepata neema hiyo ya mavazi, wao haraka ukimbilia katika namna nyingine, ukimbilia katika mawazo mengine, atajiangalia kwenye kioo chake, atakwenda huku, atazunguka hivi, atapita huku, vipi hapa sawa, hapana, pingia na ushauri wake wenyewe, hapana, hapa itakuwa hii mechi bwana, hii hapana, hii msivae rangi hii, ungevaa na hii chatuka hapo. Basi mara nyingi inakuwa ni masuala ya shuhura na kutaka kujifakharisha, lakini si kwamba mtu avaa akakumbuka neema ya Allah tabarak wa taala, kwamba Allah amenikirimu kwa hili. Ni wachache, lakini Allah tabarak wa taala katika hadithi al-Qudsi anamkumbusha mwanadamu neema hii, anasema: ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum harin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, enyi waja wangu nyote nyinyi mko uchi isipokuwa yule niliyemvisha, basi niombeni mimi kuvishwa na mimi nitakuvisheni. Takiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atakuvisha. Tayyib, huyo anasema katika dua yake, Allahumma lakal hamd, ewe Allah ni zako wewe tu sifa njema, kama kasautanihi, kama vile ulivyonivisha. As'aluka khaira, ninakuomba khairi zake, yani khairi za hii nguo ninayovaa. Wa khaira ma suni'a lah, na khairi ya kile kilichotengenezewa. Nakuomba khairi zake, na khairati zilizopo katika mavazi ni nyingi. Jambo la kwanza ni kusitiri aura, kusitiri uchi, na jambo la pili ni kujipamba, na jambo jingine ambayo hupatikana ni mtu kujikinga na baridi wakati wa baridi, na mingineo katika manufaa ambayo yanapatikana katika kupitia nguo. Wa a'udhu bika min sharri, na nijikinga wewe na shari zake. Wa sharri ma suni'a lah, na shari iliyotengenezewa. Yani hapa kuonyesha kwamba katika mavazi pia kuna shari, kuna baadhi ya mavazi ndio kuna shururu. Mfano, mtu akavaa kwa ajili ya kutaka kujifakharisha kwa watu, kwa ajili ya kibri, akavaa nguo ya shuhura ambayo inatamtofautisha na watu wote katika mahali yalipo, mpaka watu wakipita wana huyu nitakuwa ni bwana fulani. Au nguo ikawa ina suwar muharrama, sura na picha za haramu, au kuvaa nguo ikawa ni dhayi, yani ikawa ina mchora ile umbili lake, nguo ni finyu kabisa, au nguo ikawa ni shafafu, inaoja, inamuonyesha mtu alivyo ndani, hii ni jambo lisilofaa. Kadhalika ikawa mtu amevaa nguo yumeteremka chini ya Kaabaini, Hizi zote ni shari za nguo. Sasa mtu anapokuwa amepata nguo mpya, amwombe Allah tabaraka wa taala amkingi na shari zake. Na hii inaonyesha vile vile kwa mwanadamu ni fakiri kwa Allah tabaraka wa taala. Ya ayuha nnasu antumul fuqarau ila Allahi wallahu huwal ghani. Yenye watu, hakika nyinyi ni mafakiri kwa Allah, mwahitajia na Allah yeye ni mkwasi. Kuna watu wana shida ya kuvaa, Allah aje waneemesha kwa neema hii. Kingia na kiguo hicho hicho kimoja kijichanika, basi akatie kiraka, kiraka kibambuka tena aeke kingine juu yake. Hivyo hivyo nguo imejaa viraka kila mahali, ile miaka kumi kila siku ndio hiyo hiyo. Hiyo yote ni kazi ya Allah tabaraka wa taala kuonyesha kwamba mwanadamu ni muhitaji. Na hizi ni hali watu wamezipitia katika baadhi ya miji, ikawa watu wako namna hiyo, pengine watu wote wakavaa nguo za kufanana wote. Hakuna huyu kwamba tajiri, huyu maskini, huyu bwana mkubwa, la, ndio hizo hizo. Sasa ikawa imepatikana tanawu ya watu kujichagulia katika kuvaa, ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapopewa mtihani katika mavazi yake, atakiwa afikirie sana neema ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyomneemesha. Na katika utaratibu wa masahaba walivyokuwa, kama alivyokuwa Imamu Abu Dawud rahimahullah ta'ala katika sunani yake, masahaba walikuwa wanapomwona mtu amevaa nguo mpya, imekuja hadithi, kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha labisa ahaduhum thawban jadida, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anapovaa mmoja wao nguo mpya, qila lahu tubili wa yukhlifu Allahu ta'ala, huwa anaambiwa tubili wa yukhlifu Allahu ta'ala, wanamwambia la tazalu mutamatti'an abil umri wassihati wal afiya fi hadha thawb hatta yabla, kwa maana utaendelea insha Allah kustarehe kiumri na siha na afya ukiwa uko ndani ya nguo hii mpaka itakapochakaa, kwa maana utaichakaza insha Allah. Wanamwambia dua, utaichakaza nguo hiyo na wewe katika siha na afya, na Allah atakufanyia badali, nafikisha hii upate badali nyingine. Walikuwa wakisema neno haya wakifanya tafauli kwake, kwa maana ya kwamba wanamwombea aishi baada ya nguo hiyo kwa muda mrefu wenye kheri ndani yake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kumwambia mwanamke mmoja akiitwa Ummu Khalid bintu Khalid bin al-As bin Sa'id bin al-As radiyallahu ta'ala anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa nguo fulani, akauliza ni nani mnaona kwamba nguo hii ni mvishi? Watu wote wakanyamaza. Akasema basi mwiteni Ummu Khalid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa Ummu Khalid akampa nguo ile, akamwambia abli wa akhliqi, basi vae uichakaze nguo, kwa maana kwamba Allah akupe afya mpaka atakapochakaa nguo hii bidhri al-karim. Kwa hiyo Waislamu walikana pia waombeane dua katika mavazi. Mtu akivaa mavazi mapya usamwambia tubli wa yukhlifu Allah, tubli wa yukhlifu Allah ta'ala, na siku mshangaa tu ha itapata hasad, kuna wengine wana hasad. Kadhalika imekuja katika hadithi ya Muadh bin Anas radiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man akala ta'aman faqala alhamdulillah, atakayekula chakula akasema alhamdulillah alladhi at'amani, ambaye amenilisha mimi hadha chakula hiki, warazaqanihi, na akaniruzuku, min ghairi hawli minni wala quwwa, pasi na hila yoyote kutoka kwangu mimi wala nguvu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye aliyetangulia katika madhambi yake, wa man labisa thawban faqal, na atakayevaa nguo kisha akasema alhamdulillahi alladhi kasani, sifa njema ni za Allah ambaye amenivisha, kasani hadha, amenivisha nguo hii, min ghairi hawli minni wala quwwa, pasi na hila yoyote kutoka kwangu mimi wala nguvu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa katika yale yaliyotangulia katika madhambi yake, kula kwako na kuvaa kwako. wala mwenyewe ukashiba ukatamata na kula, lakini ukisema maneno haya alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa, Allah atakusamehe makosa. Kadhalika unapovaa nguo ukamhimidi Allah tabaraka wa taala, sasa kuja nguo yoyote, man labisa thawban, atakivaa nguo ya aina yoyote, faqala alhamdulillah alladhi kasani hadha min ghairi hawli minni wala quwwa, kadhalika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadithi imetajwa na Hakim katika Mustadrak. Kwa hivyo hadithi nyingine inayofuatia katika mlango huu anasema, hadathana Muhammad bin Bashar قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبر. هكذا عندكم الحبر على وزن عنبة، والحبر ثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة، المحبرة معناها مزينة، المحبرة أي المزينة، والتحبير هو التجميل والتزيين. ولهذا فإن الحبر لا تكون إلا مخططة فيها نوع من التزيين. كنا سمع أنس بن مالك alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam nguo anayopenda zaidi mtume, kana ahabu thiyabi, ilikuwa iliyopendeza zaidi katika nguo, ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yalbasuhu, nguo anayovaa, alhibara, ni ile yenye mapambo, yenye kupambwa, yenye mistari, muzayyana. Alhibara ni hibara katika mizani wa fi'ala, kama vile inaba, ni nguo iliyotengenezwa ima kutokana na katani, alqutun cotton, au alkitan au katani, lakini ikawa ni muhabara, imefanywa mapambo, yani si kwamba iko na rangi moja, ina tajmili, ina mistari, kwa inafungamana na masuala ya rangi. Na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zadu al-Ma'adi anasema, yani thawb al-abyad al-khalis wa kadhalika al-hibara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nguo anayopenda, kana ahabu alwani thiyabi ilayhi al-bayada wal-hibara, alikuwa nguo anayopenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nguo nyeupe au ni ile yenye rangi, ima itakuwa sawadu wa bayad, weusi na weupe, au sawadu wa humra, weusi na wekundu, kama sabaqa bayanu dhalika. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وهو السمعاني قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رايت سفيان هو الثوري رايت عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. انا سمع لممونا Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na hali ya kuwa liko juu yake vazi jekundu, kaanni andhuru ila bariqi saqaihi, kana kwamba mimi ninatazama kwenye kumeremeta kwa miundi yake. Qala Sufyan urahu hibara, naidhania kwamba ni nguo muzayyana yenye rangi. عون بن ابي جحيفة وفواباك ابو جحيفة وكأني انظر الى بريق ساقيه، البريق والوضاء واللمعان. تقول بها كما هذه الحديث زمكوجا وكتازا من تكوفا نغوة نيوبة نغوة نغوة نيكوند، لكن هابا مرادي نغوة نيكوند نبقوة خالص وهي تغني كان تشوت نيكوند مؤيا قمون، لكن كيوا إن علامة نيجين يكوند بموجين علامة نيجين لا بأس، لكن كيوا ني الأحمر الخالص hii imekatazwa katika sheria. Ni vizuri watu wakajifunza katika dini kitu gani kichafaa, kitu gani kifai, masala ya adhiya kama tunazitaja. Tayyib, unasema hadathana Ali bin Khashram qala hadathana Isa bin Yunus an Israila an Abi Ishaq السبيعي عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس البراء بن عازب ينسمى سيدي ويكم هنا يوتك التوات أحسن اليمزوري في حلة حمراء aliyekuwa katika vazi jekundu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam in kanat jummatuhu la tadrib qariban min mankibihi kwa hakika yeye alikuwa zilikuwa nywele zake inna mukhaffaf biha kwa hakika yeye zilikuwa nywele zake hapa jumma kwa maana ya nywele yani si jumma kwa aina ule mtindo wa nywele kwamba zimekata mpaka wapi jumma ametafsiri hapa hapa ilivyo maana yake ni nywele zake la tadribu qariba mimman kibay zinausa karibu ya masikia ya mabega yake qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana abdurrahman ibn mahdi qala hadathana ubaydullah ibn iyad an abihi an abi rimtha قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران أنا سمع أبو رمثة نممون أمتوم صلى الله عليه وسلم نهل يقوى إيكو جوياك زيكو جوياك هو مبيل زكيان بردان أخضران أنا فهم هو مبيل زكيان نهل يقوى سنة مستاري فسبب هو haiti burd isipokuwa itakapokuwa na mistari lian alburuda inma takunu mukhattata siku zote kisikia burd basi uje ni nguo ambayo ina mistari mistari kulikuwa ya kijana ni mistari hadathana abd bin humayd qala hadathana affan muslim qala hadathana abdullah bin hassan al-ambari an jaddatayhi duhaybata wa ulayba عن قيلة بنت مخرمة حديثي من يضافين شغل الباني قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت على سيما حديثي عبد بن حميد وعفان بن مسلم بسم الله عبد الله بن حسان العمري توك وبيبي زاكي وويلي نيا زاكي هبا كسمى دحيبه نعليبه لكن مكوسا سوا سوا ني نيا زاكي وويلي دحيبه وصفيه ambao wote ni bintay uleiba safiya bint uleiba au uleiba na dhuhaiba bint uleiba imekuja hivyo katika jamii pia وهو مبكيت قيل بنت مخرمة أنا سيما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نلمون أمتوم صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين هل يقوى أميفا أنقوى تكافو زلزو أبازو حاسي كشون أنقوى أباها يكون وقام في لجوه أبالي بسولي وكتكاتي أبالي مليتان كوى أميفا أسمال أسمال لجميع سمل نقول سمل كتك وزان أسمال وزن وأسباب للثوب الثوب الخلق نقول له شكا سيسك سيسك مليا تاني تثنية مليا مليا ما ناكن لتصغير يا ملاء مليا لتصغير يا ملاء نهيني إلي نقول أمبايو لم يضم بعضه إلى بعض بخيط nguo ambayo haikuunganishwa haikushona bali imeshona kwa pamoja kama inavyoelezwa katika kamusi anasema kanata bizafaran nguo mbili hizo zilikuwa zimepakwa zina rangi ya zaafaran yani zimetiwa zaafaran waqad nafadathu kule kuchakaa kule kumeibangua ile zaafaran nafadhatu wa nikumeibambua kwa haibakia athari ya zaafarani ile kidogo sababu nguo ilikuwa imechakaa na ukiangalia katika baadhi ya hadithi tulizosoma imekatazwa kwa mwanamume kuvaa nguo ambayo imeguswa na mzaafarani au majani takuja katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza al-lubsi ma massahu zaafaranu au waras. Huu ilipatwa na iliyokuwa imepakwa na zaafarani. Zaafarani maarufu, kadhalika manjano. Lakini sasa hii aliyovaa yeye, kwa sababu iko tayari imechakaa, na zaafarani linayo imetolewa kwa uchakavu. Hadithi hii na kisa, kama anasema fil hadithi qissatun tawila, na katika hadithi kuna kisa kirefu, lakini kitakuja kitatajwa kisa hicho. Hadithi nyingine ambayo sibaki, hadithi ngapi? Tatu au nne. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب. حديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أم سيم بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alaikum bilbayad min athiyab, jilazimisheni na nguo nyeupe katika nguo, jilazimisheni kwa nyeupe katika nguo, yani mnapovaa itaidini kuvaa nguo nyeupe. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam liyalbisha ahyaukum, basi na waivae hiyo nguo nyeupe waliohai katika nyinyi, wakafinu fiha mautakum, na wakafinini kwenye nguo hizo nyeupe maiti zenu. Fa innaha min khairi thiyabikum, kwa sababu hizo nguo nyeupe ni katika nguo bora katika nguo zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza walio hai wavae nguo nyeupe, na kadhalika akapendezesha kuwakafini maiti katika nguo nyeupe, na akasema kwamba ni katika nguo bora. Lakini haina maana nguo nyingine hazifai kuvaa, kwamba mtu akavaa nguo ya rangi nyingine ile ile ambayo imetajwa katika sheria kwamba hii usivae. Lakini zilizobaki zafaa kuvaa katika hali ya kawaida au katika ihramu. Ikivaa nguo ya rangi nyingine ya kijani na nyinginezo, haijakatazwa. Hata atakuwa kafini maiti, sanda si lazima iwe nyeupe, sio lazima, lakini ikitumika ndio bora, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu watumie nguo nyeupe. Lakini hata nyeusi yafaa, hata ya rangi nyingine yafaa. Ikiwa nyeusi itatoa kaniki, maana yafaa kaniki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza watu wavae nguo nyeupe, na kuna faida ambazo zinapatikana ndani yake. Labda tumalize hizi hadithi zinazozungumzia nguo nyeupe. Sema hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadathana Sufyan an habibin Abi Thabit an Maymun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. فإن نguo nyeupe kwa sababu hizo nguo nyeupe ni tahara zaidi na ni nzuri zaidi. Wakafinu fiha mautakum, na mwakafini kwenye nguo hizo maiti zenu, mwakafini kwenye nguo hizo maiti zenu. Kwa hiyo anasema hapa kwamba nguo nyeupe, katika kuhimiza watu wavae nguo nyeupe kuna faida mbili. Kwanza, nguo nyeupe ni tahara na ni nzuri, kwa maana ya kwamba inasifika kwamba ikifuliwa usafi wake unakuwa unadhihiri na iko wazi, na kama itapatikana uchafu, kama ikiingia japokuwa kijidoa kidogo tu, utajua kwamba hapa pamechafuka. Akiwa na jasho kidogo, utaona hapa pamechafuka, pana weusi, kinyume na nguo za rangi nyingine. Unaweza ukaivaa wiki mpaka wiki mbili usione uchafu wake. Hii ina nongo. Sema hivi bwana, haina neno, unaweza kusafiri ngine hata mwezi ukirudi nguo chafu. Kwa hiyo yaficha tu ile uchafu, lakini nguo nyeupe itakwambia nguo imechafuka sasa. Mara moja utajua na utaitoharisha au utaifua. Kwa hiyo kuna faida kwamba uchafu unadhihiri. Sasa ule uchafu na kujificha hauna maana, haina maana kwamba ndo hauleti madhara. Sasa mimi bwana haichafuki haraka. Kwa hiyo mimi napenda sana nguo hii. Wiki mbili, wiki tatu. Kwa mara ukurutu kujitokeza. Nini? Kwa sababu nguo chafu imevaa. Hadathana Ahmad ibn Mani qala hadathana Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida qala hadathana Abi an Mus'ab ibn Shayba an Safiyya binti Shayba an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء انا اسمع عائشه رضي الله عنها التوكا متوم صلى الله عليه وسلم اسبوعي موجه مبهه ذات غداء